Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Autopromocja. Długo kryła się pod nazwami zespołów, w których śpiewała i komponowała, pustki oraz ballady i romanse. Gdy w 2018 roku pojawiła się jej solowa, autorska płyta Dom z ognia, wszyscy byli pod ogromnym wrażeniem. Także trójkowa publiczność w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Retransmisja koncertu Barbary Wrońskiej na naszej antenie w niedzielę tuż po 19:00. Nie czekaj, nie czekaj. Zapis wideo na stronie i Facebooku Trójki oraz na YouTubie Polskiego Radia. Autopromocja. W rytmie na 3. Tu Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Radio wieczorową porą ma swoje uroki, pisze mailowo pani Magdalena. Można skupić swoją uwagę na szczegółach i walorach estetycznych w muzyce. Nic nie przeszkadza, tylko radio i ja. Pani Magdalena, pozdrawiamy serdecznie na starcie drugiej godziny programu w rytmie na 3. Chwilę temu minęła pierwsza, zatem wciąż jesteśmy w nocnym anturażu muzycznej estetyki. Nie zmieniamy. Nie. Zapukamy z radiowego studia. Justyna Grabasz, Tomasz Dudek, Nocna Trójka, Scary Pockets wspólnie z cudowną Judith Hill otwierają naszą muzyczną playlistę z utworem We Can Work It Out. Scary Pockets i fantastyczna Judith Hill w Trójce. I jeżeli Państwo pamiętają słynne przygotowania do trasy Michaela Jacksona This Is It, to Judith Hill została wybrana wtedy jako artystka, która nie tylko miała zaśpiewać w chórkach podczas tych koncertów, ale miała także stanąć u boku samego Michaela Jacksona i wspólnie z nim zaśpiewać podczas koncertu utwór I Just Can't Stop Loving You. Jej debiutancki album Back in Time został nagrany w studiach Prince'a, a Prince stał się jego współproducentem. Płyta była podobno najszybciej nagranym materiałem, jakiego dokonał Prince. Zresztą fakt, że Judith Hill pojawiła się w jego muzycznym domu, w domu Prince'a, to sprawa jednego wywiadu telewizyjnego, którego udzieliła artystka, gdzie w bardzo ekscytujący sposób zakomunikowała, że marzy o współpracy z Prince'em. Oglądając ten wywiad, Prince podniósł telefon, wykręcił numer i tak oto spełniło się marzenie Judith Hill. Thank you. Trójce projekt Skarby, po który bardzo często sięgam tego lata, ale przyznacie Państwo, że naprawdę warto, jest tyle różnych szczęść. To kolejna bardzo ciekawa propozycja tego projektu. A teraz przechodzę do Państwa z kwiatami. Flowers. Tak nosi tytuł album grupy Emotions, wydany w roku 76. To był bardzo szybki album, nieco ponad 28 minut muzyki, 9 kompozycji, w tym dwie nieprzekraczające minuty. W tych dwóch utworach We Go Throughout Changes i God Will Take Care of You mamy okazję usłyszeć piękną harmonię w głosach artystek bez instrumentów, same cudowne głosy. I ten album dziś razem z nami i wybrałem dla Państwa bardzo taneczną propozycję. I Don't Wanna Lose Your Love, The Emotions. Lose Your Love, grupa Emotions z albumu Flowers. A teraz w trójce dla przypomnienia, jaki moment czasu letniego mamy, zaprezentujemy Zalię.

Przyznam się Państwu, że specjalnie nie celowałem w te muzyczne roczniki 75, 76, ale dziś faktycznie podczas naszego spotkania sporo muzyki w Trójce z tego okresu. Chwilę temu Bee Gees z numerem You Step It Into My Life potwierdzają te zestawienie z kalendarium. Na pytanie, czy rytm odpowiedni do tańca, spoglądam na kolejną płytę, którą zabrałem dziś do studia Trójki i przecieram oczy, bo płyta nosi tytuł Dziękuję, nie tańczę. Proszę zatem ten spór na temat rytmicznego poruszania się tej nocy rozstrzygnąć kameralnie, we własnym muzycznym sumieniu, ale z faktu, że album Dziękuję, nie tańczę Anny Jurksztowicz jest dziś razem z nami, to zaprezentujemy z niego kompozycję Hey Man. Trójce Anna Jurksztowicz. Kilku producentów ostatnimi czasy postanowiło odświeżyć kompozycję pani Anny. Zagrany chwilę temu Hey Man czy Stan Pogody odszukamy także w nowoczesnych, lekko zmienionych aranżacjach. Przyznacie Państwo, doskonały pomysł, by młode pokolenie zanurkowało w morzu polskiej muzyki końcówki lat 80. A teraz w Trójce kącik muzyki R&B. Stany Zjednoczone w latach 90. oszalały na punkcie tego artysty. Fala zainteresowania dotarła oczywiście także do Europy. Co ciekawe, w erze bez szybkiego internetu, za sprawą magazynów muzycznych czy telewizji MTV, Jenny Wayne dotarł także do Polski. Brzmienie jego największego przeboju Pony po latach wciąż można sentymentalnie usłyszeć w słuchawkach aktualnych 40-latków. Trójce Jenny Wayne i Pony z mocnym wkładem Timbalanda, który był producentem tego nagrania. I jest parę dźwiękowych trików w tym nagraniu, które nadają tej kompozycji charakteru. Dzięki temu połączenie dwóch różnych światów, czyli R&B i pogranicza drum and bassu, stało się możliwe. Jeżeli Państwo pamiętają szaleństwo związane z tą kompozycją, to mam nadzieję, że odkopiecie Państwo płytę, a nawet może kasety VHS, gdzie ton na listach przebojów nadawał właśnie Jenny Wayne. Po takie powtórki z rozrywki także sięgamy w trójce. I po takie także. W rytmie na trzy. Tina Charles i I Love to Love. Trójka. Program trzeci. Wyjdę naprzód tej miłości. Na pomoc. Na pomoc. Przestań się już na mnie złościć. Na nowo. Na nowo. Już nie zejdę nigdy z drogi w tej. Hej, hej. Gdzieś po drodze kupię mocny klej. Tyle tylko móc mi uciec. Do domu. Do domu. O, litości więcej dla mnie mniej. Hej, hej. Twoje serce przy mym sercu grzej. Hej, hej. Zbudujemy razem przystań. Do nas. Na nowo. Na nowo. Na nowo. Thank you. Doskonale znani słuchaczom radiowej Trójki. Trochę lat minęło, bo ponad 11, ale liczę, że gdzieś w uszach Państwa pozostał numer na pomoc grupy Beef. I wciąż chętnie Państwo odszukują się w tej stylistyce i że użyję słowa nieprzypadkowego. Pogodno jest Państwu podczas tych spotkań. A teraz utwór, który spokojnie możecie Państwo włączyć raz jeszcze, na przykład podczas porannej, niedzielnej kawy. Maroon 5, Sunday Morning. Była kiedyś taka płyta nosiła tytuł Song About Jane, wydana nawet dwukrotnie przez grupę Maroon 5. I mimo, że jest tam sporo stylistyki popowej, można odszukać między wersami także trochę funku. Sunday Morning. Podobno to była ta kompozycja, która przekonała wytwórnię płytową do tego, aby podpisać kontrakt z artystami. Sam wspomniany singiel nie osiągnął sukcesu na listach przebojów, ale mimo to zebrał naprawdę pozytywne recenzje krytyków. A teraz w Trójce zabieram Państwa na pewną ulicę sfotografowaną w okolicach roku 79, a później wykorzystaną jako okładka do albumu. Ciekawe, czy Państwo po lokalizacji odgadną. Przenosimy się do ujęcia przy 409 Rodeo Drive Beverly Hills w Kalifornii. Nie wiem, czy Państwo lubią podróżować pewnymi zaplanowanymi ścieżkami, na przykład odwiedzać miejsca z okładek płytowych. Przyznacie Państwo, że jest to ciekawy szlak do połączenia muzyki, fotografii i historii. Gdybyście Państwo mieli chęć zapozować niczym Crusaders, których zagraliśmy chwilę temu w Trójce, to proszę udać się na to słynne 409 Rodeo Drive w Beverly Hills. Street Life. Cudowny album, który co ciekawe odnajdziemy także w książce 1001 płyt, które musisz usłyszeć zanim umrzesz. Zanim dziś powiemy sobie do usłyszenia, to jeszcze proszę przyjąć zaproszenie do spotkania z formacją Climax Blues Band. Couldn't Get It Right to Number, zarejestrowany pierwotnie na albumie Gold Plated w roku 1976. Time was drifting, this rock got to roll. So I hit the road and made my getaway. Restless feeling. See the light, no, I couldn't see the light. I kept on looking for a way to take me through the night. Couldn't get it right, couldn't get it right. Belly fever made me feel alright, but I must admit it got the best of me. Kiedy wytwórnia sugeruje z dość wyraźnym naciskiem, że musisz napisać hit, stres spowodowany tym wydarzeniem może zadziałać albo w sposób totalnie zamykający wyobraźnię, albo wręcz przeciwnie, otworzyć głodne serducha muzycznych inspiracji, przelewając swój pomysł na serwetkę, która później jest drogowskazem do wejścia na szczyt. W skrócie, właśnie tak powstało to nagranie. Couldn't Get It Right i Climax Blues Band. To Trójka, to program Trzeci Polskiego Radia. tomasz.dudek@polskieradio.pl. Przypominam, że o muzyce mailowo możemy rozmawiać cały tydzień, recenzując także wszystko to, co pojawiło się muzycznie w naszym spotkaniu. A teraz Ray LaMontagne. Facet żyjący na farmie, prowadzący dość rodzinne życie, ale kiedy zabiera ze sobą gitarę, powstają takie opowieści jak You Are The Best Thing. ain't been going my way, you know I need you here to clear my mind all the time. And baby, the way you move me, it's crazy. It's like you see right through me and make it easier. Believe me, you don't even have to try. Oh, because you are the best thing. You are the best thing. You are the best thing ever. Come a long way, baby. You know I hope and I pray that you believe me when I say this love will never fade away. Oh, because you are the best thing. You are the best thing. Come on, no promising like a spring to walk on out the door. Our hearts are strong and our hearts are kind. Let me tell you just exactly what is on my mind. You are the best thing. You are the best thing. You are. Muzyczny wakacyjny weekend w programie trzecim przez całą noc i od samego poranka po wieczór zachęcam spojrzeć, drodzy Państwo, na kolejne propozycje przygotowane przez trójkę. W Rytmie na Trzy wraca za tydzień. Dziękujemy za obecność, dziękujemy za kontakt mailowy, dziękujemy za uwagę. Justyna Grabasz była wydawcą, Tomasz Dudek przygotował muzyczne zestawienie i miał wielką przyjemność podzielić się z Państwem tymi wyborami. Spokojnej, dobrej nocy. Is my king, is my one. Yes, he's my father, yes, he's my son. I can talk to him, cause he understands everything I go through and everything I am. He's my support system, I can't live without him. The best thing since sliced bread is his kiss, his hugs, his lips, his touch. And I just want the whole world to know about my life. Brother, I love you, and I'll never try to hurt you. I want you to know that I'm here for you forever true, cause you're my black brother, strong brother, and there is no one above you. I want you to know that I'm here for you forever true. He's misunderstood. Yeah. Say that he's up to no good.